Συγγνώμη για προχθές, ήμουνα μαλάκας και μάλιστα μεγάλος. Εγώ και σήμερα μπορώ να πω ότι είσαι. Αυτό εννοείται, αφού είμαι αρχή μαλάκας, το παραδέχομαι. Βλέπεις, η αυτογνωσία είναι η μεγαλύτερη ερώτηση του ανθρώπου. Δεν είναι ότι στον κόσμο που ζούμε οι μαλάκας είναι πάντα αυτοπεποίθηση γεμάτη. Και η έκθεση... Λέγε, παιδί μου, τι θες τώρα, κάνουμε ανάλυση. Έλα, κανένας κλάδος δεν θα μείνει απείραχτος. Μακάρι να κάνετε κι άλλη απεργία, αλλιώς πληρώστε φορεία. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε ο Κροπόκιν, ούτε ο Πλουτόν. Ακούς? Αυτά. Ναι. Και όλα καλά. Ναι, σε... ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Χάθηκε το... Άντε, σήκωσε το τόση ώρα. Τι τόση ώρα, πρώτη φορά πήρες? Δεν πήρα πρώτη φορά, δεν βλέπεις καλά. Εκτός και αν παίρνω από απόκριση. Τέλος πάντων. Θυμάσαι τα χρυσά κουτάλια που θα τρώγαμε με τον Καραμαλή το 80? Κάτι θυμάσαι. Κάτι μου λέει, για πες. Είσαι λίγο... αλλά ήρθε ο Αντρέας όμως και δεν φάγαμε. Το 81 τι έχουμε, Πασόκ έχουμε από το 81. Το Πασόκ είναι εδώ. Σιγουριά για το παρόν. Περίμενε. Ναι, αλλά ο Αντρέας δεν μας έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε. Τέλος πάντων. Άρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια του Καραμαλή. Ήρθε μετά ο Σιμίτης με την ΟΝΕ. Φάγαμε με πλατινένια κουτάλια. Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε σουκάδους. Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια. Τώρα σαν τους Κινέζους. Με μπαμπού θα τρώμε. Άστο, με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα. Diamond, τίποτα. Σκάτα. Πατημένα. Καλά το πες. Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Ντελιβερατζής. Γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Ντελιβερατζίδες της Ελλάδας. Στα 80's πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε Courier, τι είναι τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι. Παιδί μου, σε βλέπανε εσένα και λέγανε τι είναι τούτο. Δεν εννοούσαν τη δουλειά σου. Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν. Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τι είναι τούτο. Ναι, ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορεί να φανταστεί, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι τελεπερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και του δίνω 1-2 ευρώ. Και με κοιτάνε έτσι, ξέρεις, λέει, α, μας αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι, προσπαθεί μαρά να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του πάνω στου τελεπερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στου 100 να είναι και αυτό ο ντελιβερατζής να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε, αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξε πάνε πάνω του, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε την ντελιβερατζή ρε με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλεται γομάρια στο σπίτι στο τζάκι. Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρί τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσει. 1-2 ευρώ αφήνει και χωρί τη βροχή. Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπο εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλο πάντων δουλεύει, μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνει. Ξέρετε, είναι 1-2 ευρώ για τον τελειπερατζή σε 10-20 παραγγελίες. Ρε, 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλο, ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου. Σου λέω αυτό το παλικάρι, πόσο το καταλαβαίνω. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι ωραίο και έχει ωραίο λόγο. Πω, ρε φίλε, θα μου πει τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσει αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζει, είμαι και απαλού. Άιτε. Μωρέ, απαλού είσαι, εσύ δεν το έχει καταλάβει. Αρνητή τη τάξη σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ. Μωρή λουλού. Πού να χαθεί. Στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι, καλησπέρα, μιλάμε τον Αποστόλη. Καλησπέρα, μιλάτε. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή που τα ακούω. Πολλά πολλά συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο. Καταπληκτική εκπομπή. Είμαι χρόνια ακροατής, πολύ ήθος, πολύ συνέπεια. Μπράβο, παιδιά. Και λίγα λέτε. Πολύ θερμή παράκληση. Είμαστε σε μια ομάδα και κάνουμε μια σεντρική παράσταση που έχει να κάνει με την εξορία της Μακρονήσου. Γι' αυτό τα καλά λόγια. Για πες. Ναι, είναι, υπάρχει στο Αθηνόρα, με υπάρχουν κριτικές. Πάει καλά η παράσταση και απλά επειδή συνειδητοποιώ ότι το δικό σας το κοινό θα είναι πολύ ευαισθητοποιημένο απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα, έλεγα αν μπορούσα. Κάποια στιγμή να κάνετε λίγο μία αμνία στην παράσταση αυτή. Εγώ είμαι ηθοποιός, δεν είμαι σκηνοθέτης. Δεν θα μπορούσα δηλαδή εγώ να μιλήσω για το έργο αυτό καθεαυτό. Θέλετε να μας στείλετε κάτι να το πούμε? Μπορώ να σας στείλω φωτογραφικό υλικό και ένα link για το Αθηνόρμα για να δει ο κόσμος, ξέρω εγώ, πώς είναι η παράσταση, πού ανεβαίνει, πώς παίζεται και τέτοια. Η παράσταση λέγεται Μακρόνες στους Τροάδες. Ανεβαίνει κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 στη θεατρική σκηνή Μπρέχτ. Τη 3η Σεπτεμβρίου και Στουρνάρη. Είναι ένας καινούριος χώρος. Εντάξει, είναι φουλ πολιτικοποιημένη, κατανοητό. Και έχει να κάνει με την εξορία της Μακρονήσου, τα βασανιστήρια που πέρασαν εκεί οι 4 γυναικοί χαρακτήρες. Και υπάρχει και ένας χαρακτήρας, ο βασανιστής, που είμαι εγώ. Αυτό. Ντροπή, κύριε. Ντροπή. Πραγματικά, μακάρι να ήταν διαφορετικά, αλλά δεν μπορούσα να γίνει διαφορετικά. Εντάξει, ο καθένας, ό,τι δουλειά τουλάχι. Ναι, ναι. Ο σκηνοθέτης είναι ο Ανδρέας Ζαφύρης. Υπάρχει χρόνος να πω και τα ονόματα από τους υπόλοιπους τηλεφώνους. Ναι, τι να μου στείλεις, τα είπες εσύ καλύτερα έτσι. Λοιπόν, πες μου, ναι, πες τα όλα. Ωραία. Λοιπόν, η πρωταγωνίστρια είναι η Κάτσε, τώρα κόβεσαι όμως. Άμα είσαι στο break τη σκηνή κάτω που είναι καταφύγιο, δεν έχει σήμα. Όχι, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα κάτω. Αυτό πρέπει να πούμε, ότι η σκηνή break είναι πρώην καταφύγιο. Ναι. Αυτό δεν έχει πει, αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό είναι πρώην καταφύγιο. Στο παρελθόν, δηλαδή όταν αγοράστηκε, γιατί όταν ξεκίνησε να λειτουργεί σαν θέατρο, ήταν ένα χώρο, νομίζω, από δηλατάδικο, κάτι τέτοιο. Αλλά από κάτω, ναι, υπάρχουν δύο ή τρία επίπεδα τα οποία είναι, λειτουργούσαν σαν καταφύγιο στο παρελθόν. Για πες λοιπόν τώρα, πες μου τους πρωταγωνιστές. Ωραία. Όπως αναφέρεται στην ανάλυση για το Αθηνόραμα, είναι η Μαρία Βλάχου, ο Γιάννης Αποστολίδη, η Βίχη Ευγιάρογλου, η Έρη Μαριόγλου, η Ριάννα Μπουμπάρη και ο σκηνοθέτης και αυτός ο οποίος έχει γράψει το έργο είναι ο Ανδρέας Ζαφύρης. Εσύ είσαι ο Αποστολίδης? Εγώ είμαι Αποστολίδης, ναι. Ναι, είναι όνομα βασανιστή αυτό, ταιριάζει. Ευχαριστώ. Καλή διανομή. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Έλα, γόρι, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Να σου πω, μωρέ Αποστόλη, κάποιος έλεγε χθες, προχθές νομίζω, ότι δεν πεινάει κανένας Έλληνας, ότι όλοι τα περνάνε καλά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία. Ναι, πολύ καλά τα περνάμε. Τι θες? Και εσύ τα περνάς καλά, και εγώ. Αλλά ναι, το θέμα ποιο είναι? Ότι λέει ότι δεν περνάνε 20 μέρες, να πούμε, και φτάνουν τα λεφτά για όλους. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται και τις άλλες 10 να χαλάμε λεφτά. Μπορεί να χαλάς λεφτά 20 μέρες. Αυτή η σπατάλη 30 μέρες χαλάμε, άι στο διάολο. Ακούς? Ναι, βεβαίως. Πες στο αυτούνου ότι εδώ πληρωνόμαστε στις 28 και στις 27 μισθό έχουμε ξεμείνει με τους μαλάκιδες. Τόσο πολύ καλά περνάμε. 27 μισό του προηγούμενου ή του επόμενου? Του προηγούμενου, μωρά Αποστόλη. Ωραία, περίμενε άλλο μισό, 28 πληρώνεσαι. Για... Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάποια υπερβολή, να την κάνεις να βγάζει και νόημα τώρα. Έτσι πως το κάνεις δεν έχεις. Σε μισή μέρα πληρώνεσαι, λοιπόν. Άντε. Α, σε μισή μέρα πληρώνεσαι. Τσάμπα τηλεφώνημα. Μα τώρα. Έχει δίκιο δηλαδή κι αυτό. Βέβαια. Μπουμπούκος. Υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Καλά, θα σε πάρω άλλη ώρα να πούμε. Γεια σας. Ναι, γιατί τώρα δεν τα πάμε. Έλα, γεια. Ναι. Λέγεται. Παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Βαρουφάκης, Τιλ Τακιτσάν. Γεια, λοιπόν, εδώ άνθρωπος Τακιτσάν. Παιδιά, σχεδόν 30 χρόνια μετά μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά για μένα ακόμα δεν είσαι MC άμα δεν πίνεις χόρτο. Να λέει, για μένα δεν είσαι πολιτικός άμα δεν πίνεις χόρτο. Κοίταξε, ποιος λέει ότι δεν έχει κάνει... Το απλό χόρτο. Το απλό χόρτο. Είναι ένας φανατικός επικίνδυνος. Και από πίσω να έχει τη μικρή Τερέζα. Σ' αρέσει? Ποια μικρή Τερέζα, την Κατσαριδούλα? Ναι, του Πανούση. Α, okay, έγινε. Δεν είναι πρέζα, γιατί σε τέζα. Κατσαρομάλα, μικρή Τερέζα. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. 30 πόντους, το τσιγαρλίκι και ζαλισμένη σε τρώνει λύκη. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Πάνω σε εξόδεργα σπουργίτη είναι η μοίρα του ανθρώπου. Και θυμάμαι να μπορώ να χορέψω 15-16 ώρες, θα μην έτρεχε τίποτα. Με κολλημένα ποδαράκια και ταγματάκια επί τόπου. Δεν βρίσκω πια το απλό χόρτο. Δεν μου δίνει κανένας. Κάνω βουτιές εγώ, θωρώ με εικόνες. Βρώμα να μην, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Congratulations, dear Ειρήνη. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερετιλί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Αποκλείεται. Κι όμως. Αφού σας έχω ξανακούσει. Τέλος πάντων, μπορεί. Α. Μπορεί να μοιάζει φωνή με κάποιο άλλο. Ναι, μάλιστα. Ή μπορεί να λέτε και ψέματα. Όλα είναι πιθανά. Πήρα για κάτι, ίσως να είναι ωραίο για τις αφιερώσεις της επόμενης Παρασκευής. Αυτό θα το κρίνεις εσύ. Ποιος θα το κρίνει, εσύ? Όχι, φυσικά. Ε. Λοιπόν, η πρώτη είναι αυτή η στιχομηθεία του Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη. Να την κάνει ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη. Με αυτό με τα παλικάρια ή τις γοργόνες. Άδωνη. Οπότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Κύριε Πρωθυπουργέ όλων των Ελλήνων. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Μην με κοιτάς έτσι στα μάτια, ζαλίζομαι. Σας βλέπω και ρατσίζομαι. Οι άλλοι, διάφορα ψέματα που έχουν πει κυβερνώντες και οι προηγούμενοι και οι νυν. Και να ακολουθείτε από το ρεφρέν του Liar, τον Queen. Λεφτά υπάρχουν. Ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Ναι. Το We Will Rock You και να αλλάξουμε το Rock You με ένα άλλο ρήμα. Με ποιο? Σκέψτε εσύ, διάλεξε εσύ ένα. Fork, πυρούνι. Να μοιάζει κιόλας. You will fork you. Ναι, we will fork you. We will kiss you. Μάλιστα. Οκ, okay, όλα καλά, εύκολα. Έγινε. Να είσαι καλά. We will fork you. Say it. We will Brelock you. Everybody we. Vladivostok you. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Νέο Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Ένα τελευταίο, θέλω μια αφιέρωση να μην σου τρώω το χρόνο. Για τα 8 χρόνια μακριά μας από το Τζιμάρα που έρχεται την Τρίτη. Κάντο την άλλη Παρασκευή, δεν με ενδιαφέρει. Για την Τρίτη με ενδιαφέρει. Θέλω το τραγούδι Ισοπαλία για τις μεγάλες δυνάμεις που σκοτώνουν τον κόσμο. Στην κοιλιά του αλόγου, κρυμμένος βαθιά, περιμένω να βγω στο σκοτάδι. Φύσε γλυκιά ζωσμένος, μαχαίρια σπαθιά, φρέσκο αίμα να στείλω στον Άδη. Αθάνατος, Ισοπαλία. Ωραία, θέλω και για την κατάσταση γενικότερα σε όλο τον κόσμο που είναι αυτό το χάλι. Ζούμε δηλαδή σε ένα παγκόσμιο μπουρδέλο και μέσα στο παγκόσμιο μπουρδέλο εμείς ζούμε στο μεγαλύτερο μπουρδέλο. Θέλω να μου βάλει. Στη ψυχή μου το μπουρδέλο θα ανατέλω. Θα καταστρέφω με τραγούδια της ψυχής σου το μπουρδέλο. Θα ανατέλω. Λοιπόν, όχι, θα μου βάλει εσύ από γενιά του κάτω στο Requiem. Ο θάνατος σου και η μαγκαλά σου πρόποση. Στην παράδεια δίνω στην κρόνα. Μη ζητήσεις κάτι που να ακούγεται καλά, ποτέ. Καλά, βάλε ή από Κωνσταντίνο το τρίτο παγκόσμιο που όχι θα ξεκινήσει, πιστεύω έχει ξεκινήσει ήδη. Απλά γίνεται πιο soft, δηλαδή πιο απ' έξω απ' έξω, να μην το πούμε έτσι. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο σήμερα, λίγο αύριο, κάπως έτσι. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Σε φάμπρικα δούλευαν, φτιάχνοντας τάγκς. Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Άλτισή, άλτισή, πυροβολό! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Δουλεύαν στο Μητσοτάκη, στον πρόεδρο Μακρόν, στον Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οχ Μακρόν, οχ Ντόναλντ Τραμπ. Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ανήκομεν εις τη Δύση. Μαράκι τη λουλουδιασμένη τια. Φορένη τια ίδια. Και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Πολύ κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Στα σάλωνα σπάζουν αρνιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Να σου πω, πες στον Τζαουσέσκου, θα το ρωτήσεις όμως πρώτα. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Mm. Αλλά ρώτα τον Τζαουσέσκου έξω, γιατί δεν νομίζω θα σε βάλει αντιπαράκουση. Να την πω. Ναι. Βάζεις Μπογιόπουλο από το 1996 που έλεγε ότι το εισόδημα των Ελλήνων έχει πέσει 40% και βάζεις την απάντηση του Ανδρέα του Παπανδρέου που τους είπε ότι προκόψανε. Αλλά πρόσεξε, να ρωτήσεις πρώτα τον Τζαουσέσκου. Γιατί μπορεί να σε διώξει. Παρακολουθώντας τη χτεσινή σας ομιλία, είδαμε όλοι ότι προδιαγράψατε για το 1996. Μια νέα πολιτική λιτότητας. Βλέπουμε επίσης και οι δείκτες εσάς και τα στοιχεία είναι προσιτά ότι η βιομηχανική παραγωγή κινείται στους ρυθμούς απαξίωσης, η αγροτική παραγωγή στις συμπληγάδες των διεθνών συμβάσεων, το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ποιο πέφτει? Το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Το βρήκατε αυτό? Είναι γνωστό ότι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και της ΑΔΔ και της ΓΕΣΕΕ δεν είναι εχθρικά διακείμενες απέναντι στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ και εκτιμούν ότι την τελευταία εξαετία έχει πέσει γύρω στο 40%. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, αυτή η πολιτική που προδιαγράψατε και για το 1996 είναι αποτέλεσμα των δύσκολων, των δυσμενών συνθήκων της διεθνοποίησης όπως έχετε πει ή αποτελεί τελικά μια δογματική αιμονή? Θα νομίζω ότι αξίζει να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι διότι δεν σας σέβομαι, αλλά διότι όταν μου λέτε ότι μπορεί να είναι δόγμα της κυβέρνησης, από δόγματα εμείς δεν έχουμε. Άλλοι έχουν τα δόγματα και πρόκοψαν. Εμείς είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Η παπαλάμπρενα γυμνή. Τι λέτε? Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Survivor. Όποιος επιβιώσει, όποιος αντέξει. Λάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πουλί χαμένο. Τσιου, τσιου, τσιου. Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχαινα. Επίσης. Βάλε μου ρίχνει μια παραγγελιά. Καταρχάς, το ευχαριστώ για το Μιχαήλ Τένις που σου είχα ζητήσει πριν κανένα δίμηνο, αλλά το έβαλε στην Παρασκευή. Το κάθε τι έχει την ώρα του. Μπράβο. Όσοι ζητάτε παραγγελίες, ο Θεός ξεχνά, αλλά δεν λησμονά. Αργεί η αλαβή. Μην το βάζετε κάτω. Μην το παρατάτε. Άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, αυτό με το τηλέφωνο που. Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο και αν έπρεπε να βγάλει τηλέφωνο που είχαν οι Σιριζέοι, πρώην Σιριζέοι, δηλαδή πρώην σύντροφοι γενικά. Βάλε μου και τον Αλέφαντο. Έλεγε ο Δούρο, γιατί δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι 4 ήταν που το έχασε ο Ολυμπιακός επειδή ήταν ευρωπονητής τότε ο Αλέφαντος. Και καλά, ρε παιδί μου, τον αδίκησε τον Αλέφαντο στο μεταξύ του παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και έλυσε ο Παναθηναϊκός και έτσι έχασε το πρωτάθλημα. Που ήταν διαιτητής ο Δούρο και δεν του το σήκωνε το τηλέφωνο. Και κάποιοι στο κόμμα που με διέγραψε σταλινικά δεν έχουν ιδέα. Ούτε πήρε κανένα φάμελο τηλέφωνο να μάθει. Ρε Φαραντούρη, εκεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είσαι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και εκεί στην Ουάσιγκτον που πηγαίνω έρχεσαι και εκεί στις Βρυξέλλες που συζητάτε και διαπραγματεύεστε. Τι ακριβώς λέτε που έχουν μαύρα μεσάνυχτα κάποιοι εκεί μέσα? Γιατί δεν βγαίνει ο κ. Ζόρος στο τηλέφωνο? Σας πειράζει αυτό, ε? Πολύ. Ο φάμελος είχε έναν ευρωβουλευτή στις πιο κρίσιμες επιτροπές. Και δεν σήκωσε μια φορά το τηλέφωνο να τον συμβουλευτεί για τα κρίσιμα ζητήματα. Γιατί είναι ένοχος. Με έπαιρνε βράδυ για να με ρωτήσει αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Με κατέστρεψε. Δέντρα χτίζω με ζωνέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Μια φορά θα πει της, για πάντα θα πει της. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι. Παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Είμαστε Έλληνες. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Είμαστε Ελλάδα. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Για τον Πανούση που κλείνει 8 χρόνια σήμερα. Θα το βάλει. Θα το βάλει. Πιστεύω. Άντε για να μην στεργαθιά. Κοροπότκιν, κοροπότκιν, κοροπότκιν, εκπαέ. Κοροπότκιν, κοροπότκιν, κοροπότκιν, εκπαέ. Κοροπότκιν. Και θέλω να κάνω και μια αφιέρωση. Κάντε. Στον αδερφό μου τον Χρήστο να τον πείσω να έρθει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Άμα μπορείτε να το κάνετε ένα remix, το μπουμπούκο με κανένα Ελλάδα χώρα του φωτός, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Να μην βάλω είναι ζάχαρη, είναι μέλι τα καρπούζια του Βαγγέλη. Να, ακόμα καλύτερα. Μπράβο. Έμα. Στη Γαλλία γίνεται αυτά που βλέπετε. Στη Γερμανία γίνεται αυτά που βλέπετε. Στην Ισπανία κρέμονται από μια κλωστή η κυβέρνηση του. Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ελλάδα χώρα του φωτός. Ζάχαρη. Του κόσμου αρχή και γυρισμός. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Τόπος που διάλεξε ο Θεός. Μετανιώστε. Κάτι τρέχει, πέρα βρέχει. Τι να κάνουμε παιδιά, ποτάμι, πλημμύρα δεν βλέπετε. Τη μια μας παίζουν, την άλλη τσιτεδέλη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ελληνικών έθνος αιών, όμε. με μοντέ ομόγλωσσον, ομότροπον κινάτε πάτρια ιερά. Και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάτρια, αυτό το λέμε. Μας ξεγελάνε με σε κλέτη και μεράκι. Θέμα θάνατο σε τρώει το σαράκι. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Είναι ζάχαρη και μέλι. Το καρπούζι του Βαγγέλη. Ένα δέντρο που πέφτει κάνει περισσότερο θόρυβο από ένα δάσος που φυτρώνει. Θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Στα σάλωνα δεν σβάζουνε αρνιά. Τσίκι τσίκι το κατσίκι. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις. Αγαπημένε! Μανάρι μου! Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Αγαπημένε! Καλώς όρισες! Μανάρι μου! Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Κάθε χρόνο παίρνω τηλέφωνο για να αναφερθώ στον αείμνηστο Τζίμι Πανούση, τον αγαπημένο Τζιπάκο, και βάζεις τον νέο Έλληνα μιξαρισμένο με διάφορους αστέρες της πολιτικής. Μάλιστα. Το θυμάσαι? Ότι εσύ παίρνεις και το ζητάς αυτό, όχι. Αλλά οκ. Okay. Όχι, ρε παιδί μου, εμένα γενικώς αυτό το πράγμα που του λέω. Α, ναι, ναι. Βέβαια μπορείς να προσθέσεις και τίποτα επιπλέον. Έλα, ευχαριστώ. Αλλά είναι κλασικό αυτό. Είναι κλασικό της ελληνοφρένειας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς το ανανεώνουμε κάθε φορά, οπότε εντάξει. Φακατίντας μου, για σε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από του τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Όταν παίρνετε η Αγελάδα.